to ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Littorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 14 sierpnia. Jest 10. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Słupki rtęci pójdą w górę. Na południu Polski w weekend 30-stopniowy upał. Jesienią mamy poznać projekt ustawy, która pomoże zwiększyć liczebność wojska. Afgańczycy masowo uciekają z terenów zajętych przez talibów. Zmierzają do Kabulu. Ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia wydał Instytut Meteorologii dla Południowej Polski. Najdłużej, bo do poniedziałku. Ostrzeżenia przed upałem będą obowiązywały w województwie podkarpackim. Synoptycy ostrzegają także przed burzami. W weekend temperatura wzrośnie do 30 stopni. Ciepła będzie także najbliższa noc, zapowiada synoptyk IMGW Mateusz Barczyk. Na południu, w sobotę, niedzielę i poniedziałek miejscami ta temperatura sięgnie 30 stopni. W nocy, z soboty na niedzielę, temperatura minimalna będzie w przedziale 16-18 stopni Celsjusza. Dziś będą pojawiały się burze. Jak dodaje Mateusz Barczyk, ostrzeżenia pierwszego stopnia przed niebezpiecznymi zjawiskami atmosferycznymi dotyczą Polski wschodniej i południowo-wschodniej. Mowa o opadach co najmniej 20 mm na godzinę, może trochę więcej, i porywach wiatru rzędu 70 km na godzinę. W niedzielę burze ograniczą się raczej tylko do Podkarpacia, może częściowo Lubelszczyzny. Zjawiska raczej podobne. Intensywny deszcz i lokalne silniejsze porywy wiatru. Burze prognozowane są także na poniedziałek. We wtorek ma być chłodniej w całym kraju. Marta Szulborska, Polskie Radio. Polska armia ma być liczniejsza i lepiej wyposażona. Projekt ustawy, która pomoże zwiększyć szeregi Wojska Polskiego, zapowiedział minister obrony. Stosowne przepisy mają się pojawić jesienią, powiedział w Polskim Radiu 24 Mariusz Błaszczak. Ten mechanizm pozwoli nam na zwiększenie liczebności Wojska Polskiego. Szacujemy, że do 250 tysięcy żołnierzy zawodowych i 50 tysięcy żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. No i zapewni nam możliwość wyposażenia wojska w nowoczesny sprzęt. Tak jak w przypadku czołgów Abrams, nie będzie to kosztem dotychczasowych programów, tylko będą to dodatkowe pieniądze, które przeznaczymy na obronność. Wojsko zachęca też do wstępowania w swoje szeregi na piknikach. Na dziś i jutro w całej Polsce przewidziano 30 takich imprez we wszystkich 16 województwach. Setki Afgańczyków z całym dobytkiem jadą w kierunku Kabulu, informują afgańskie media. Mieszkańcy regionów, gdzie toczą się walki oraz terenów podbitych przez talibów, uciekają do stolicy, która uważana jest za jedyne bezpieczne jeszcze miejsce w kraju. W ciągu ostatniego tygodnia talibowie zdobyli 18 spośród 34 stolic prowincji, czyli największych miast w Afganistanie. Informacje w tej sprawie zebrał Wojciech Cygielski. W Kabulu na ulicach już teraz koczują tysiące osób, które w ostatnich dniach uciekły głównie z północy kraju. Miejscowe media pokazują zdjęcia prowadzących do stolicy dróg, na których widać sznur samochodów wyładowanych dobytkiem, próbujący wyjechać do Kabulu. Talibowie w ciągu zaledwie tygodnia przy braku oporu ze strony afgańskiej armii zajęli 18 miast w kraju. Bojownicy są coraz bliżej Kabulu i nie jest wykluczone, że w najbliższych dniach podejmą próbę jego zdobycia. Stany Zjednoczone przysyłają na miejsce 3000 żołnierzy, którzy mają pomóc w ewakuacji amerykańskiej ambasady. Placówki zamykają też inne kraje. Rząd zdecydował o ewakuacji wszystkich naszych pracowników i czasowym zamknięciu ambasady w Kabulu, informował minister spraw zagranicznych Danii Jeppe Kofod. Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres zaapelował o wstrzymanie walk, ale jest mało prawdopodobne, by talibowie posłuchali zachodnich polityków. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Ofensywa talibów trwa od kwietnia i jest następstwem decyzji Stanów Zjednoczonych i NATO o wycofaniu się z Afganistanu. W górach szczyt sezonu turystycznego. W ten weekend nie ma już wolnych miejsc parkingowych w rejonie Morskiego Oka. Przed wejściem na najpopularniejsze szlaki w Tatrach tworzą się kolejki. Podobnie jest w rejonie Giewontu, Orlej, Perci i na Rysach. Masa ludzi także w Bieszczadach, informuje ratownik dyżurny bieszczadzkiej grupy GOPR Jakub Dąbrowski. Temperatury w Bieszczadach będą wahać się w granicach 18-20 stopni. W wyższych partiach wszędzie jest bardzo dobra widoczność, w zasadzie jest bezwiecznie, także warunki do uprawiania turystyki w Bieszczadach są bardzo dobre. Turystów jest cała masa. Tłumy też w Pieninach i Beskidach. Dyrektor Babiogórskiego Parku Narodowego Tomasz Pasierbek mówi, że to najintensywniejszy okres w roku.

y se va llevando mi diosa sin par. Fuma el barco, centro dos en el océano. Fuma el barco, centro dos en el océano. Y se va llevando mil recuerdos gratos. Y se va llevando mil recuerdos gratos. Dzień dobry, tu Wojciech Cejrowski. W tle mój zegar okrętowy będzie robił cały czas cyk, cyk, cyk. I tak mnie naszło na opowieści o łodziach, statkach, barkach. Przed chwilą właśnie Fuma el Barco śpiewali, czyli o dymiącym statku, że dymi. No odpływa i ma dwa kominy i dymi statek. Jak człowiek statek zobaczy, to się tak zapatrzy i tak ten statek płynie, a człowiek tak patrzy na niego i on płynie, nic nie robi, tylko płynie. Statki ogólnie wolno płyną i człowiek tak się gapi nawet, można powiedzieć, nie tylko patrzy. To mają w sobie statki, że człowiek się gapi na nie i nawet nie wiadomo, czy ładnie wyglądają, tylko człowiek stoi i się gapi, więc ja póki nad morzem jestem, to opowiem właśnie o statkach i o gapieniu się na morze ogólnie. W ogóle wolę miasta nadmorskie. Te najsławniejsze na świecie i najpiękniejsze, Nowy Jork, czy San Francisco, czy Los Angeles, ludziom się podobają i marzą takie miasta, czy Nowy Orlean, albo moje ulubione Key West, to wszystko są nadmorskie miasta. I Gdańsk bardzo lubię ogólnie, Trójmiasto mi odpowiada jako klimat, bez wdawania się w szczegóły. Przewiewnie jest i mniej w takich miastach cuchnie spalenizną oraz innym miastowym zapachem, bo z morza przywieje i odwieje, a poza tym to, że coś wpływa i odpływa i wypływa, nawet jak się jest na Starym Mieście w Gdańsku, tam wielkich statków nie ma, tylko sobie po Motławie pływają takie trochę mniejsze, człowiek się zagapi się. A teraz opowieść o największym, o tych, które po Karaibach pływają. One są czasami większe od wyspy, do której przybijają i właśnie za chwilę gość opowie, że się zagubił się w środku, zagubiony w łodzi, będzie perdido en un barco, no bo to jest taki wieżowiec przewrócony na bok i rzucony na wodę, takie małe miasto pływające po wodach Karaibów, kina, knajpy, sklepy, baseny, nawet plaże są na niektórych i codziennie inna wyspa, przy której cumuje kruzer. I zgubić się można. Hacia el mar, destino el Caribe. Pero este barco no es normal, está en el alucine. Eso es, solo el sexo femenino está presente. A lo mejor, esto es un error. Tengo suerte. Yo sensación, a coco y piel tostada. Me despierta cierta tentación, salgo de la cama. Conmoción, las figuras van desnudas, bien bronceadas. Excitación, sentimiento visceral acelerar. Yo, solo aquí, ¿o qué va a suceder? Con tanta mujer, perdido en un barco, perdido en sus brazos, con este barco en alta mar, perdido yo. Perdido en un barco, perdido en sus muslos, con este barco en alta mar, perdido yo. Ten pan był nastawiony i widział tylko one. Widział one tylko na tym. Zgubił się kompletnie tam. Właściwie zagubił się może moralnie, nie wiem jak się zagubił, ale widział tylko one. W całej piosence były i wszystkie były słońcem wyprażone i wysmarowane olejem z kokosa i ubrania miały dosyć skąpe i o tym śpiewał całą pieśń na kruzerze. I teraz tak, co powinien robić porządny statek na falach czy łódka na falach? No powinna się kiwać albo skakać na falach, jak łódka. Jak łódeczka. Powinno to być skakanie na falach. Natomiast kruzer jest przeciwieństwem łódeczki skaczącej na falach, bo w tych kruzerach, w tych wielkich wieżowcach przewalonych na bok, które pływają po świecie, robi się wszystko, żeby się nie kiwał. Nawet jak może, nie wiem, jak się kiwa, to on tam ma w środku mieć różne stabilizatory, ma mieć silniczki, które go prostują, żyroskopy, inne cuda, żeby broń Boże nie zabujało. I to jest przeciwieństwo morza. Na morze wypływamy, jak ktoś ma chorobę morską, to na brzegu niech spędza czas. Tak jak ja na przykład mam chorobę morską, mam na sam widok kajaka na końcu pomostu. Jak się zapatrzę, on się kiwa, to mnie się robi niedobrze. Muszę łyknąć aviomarin, żeby podziwiać pejzaż. Chociaż jestem na stałym gruncie. Tak mam od dziecka, u mnie wszyscy w rodzinie tak mają. Na widok pociągu też mi się robi niedobrze. I on nie musi kiwać, po prostu jak zadymi ciuchcia stara, to już mi się robi niedobrze. No to takie osoby powinny siedzieć w głębi lądu i na morze patrzeć tylko sporadycznie, pomarzyć sobie mogą. Natomiast jak ktoś na morze wypływa, no to już niech kiwa, niech buja i za chwilę następny gość będzie o tym kiwaniu sobre las olas. Będzie się skupiał nie na okręciku, nie na łódeczce swojej, nie na kutrze, tylko na tych falach i że tak, tak go podniosło i opuściło i on jest muy contento, yo me siento, tak zaśpiewa. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. contento yo me siento. Y la mañana al despertar me tomo los alimentos y me salgo a trabajar. Por la calle voy mirando la gente que viene y va. Tan contento que me siento cuando escucho saludar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? La, la, la. Por la calle voy mirando. W tej pieśni występowały dwa miasta portowe kolumbijskie, Barranquilla i Cartagena, i one w kontrze są. Bardzo często miasta portowe będące w tym samym kraju są w kontrze. No u nas są pewne kontry, na przykład w Trójmieście są kontry i tego boczenie się na siebie. No terytorializmy różne takie. I Cartagena to taki bardziej wysublimowany, stary, piękny port i staróweczkę tam mają piękny, tam złoto trzymali i na bogato było. Natomiast Barranquilla to jest taki port żywy, tam jest też największy karnawał i tam się przewala, towary na plecach się nosi, różne rzeczy, tani rum się pije, a w Kartagenie to z małych kieliszeczków jakieś wino bardzo drogie się pije. I te dwa miasta się, one nawet się nie kłócą, one się ignorują nawzajem, popatrując, o może to jest takie napięcie jak między Bydgoszczą a Toruniem. Chociaż te dwie ostatnie wymienione nad żadnym morzem nie leżą. Chyba że się wleje głębiej trochę. No i pośpiewali, potańczyli, a statek odpłynął i co się stało z tym statkiem? Zdryfował gdzieś, bo na Karaibach tam wysp pełno i jak noc zapadnie i wiatr wieje dziwnie między wyspami, robią się przeciągi i prądy przeróżne i zdryfował. Nie wiem, czy mu się zgubił sekstans, czy mu się zgubił kapitan, czy co, ale zdryfował i robi z tego melancholijną pieśń na temat tego, jak to w życiu zdryfować też można, bo znalazł się na tym statku właśnie dlatego, że zdryfował i sobie pomyślał, a to zostanę marynarzem. Zdryfowałem tu w życiu, już ona na mnie nie czeka, ja na nią nie czekam, właściwie nic na mnie nie czeka. To może wsiądę na statek i popłynę w siną dal. I ten statek w dodatku zdryfował, czyli mu pasuje bardzo do piosenki. Aquí, envenénanos de mes de abril, con ese cuerpo de alambre que no sombra ni de lo que fue. Si lo has dejado, ¿qué haces aquí? Como una rosa rota en la basura, ¿por qué me miras así? ¿A quién le quieres mentir? Tienes los ojos llenos de agonía. tiempo te daré calor por ti. Mi pajarillo herido pintaré de rosa la melancolía. Por favor no digas que estás bien. Barco a la deriva que se hunde un poco cada día. Barco a la deriva que no quiere ver el faro, no. Barco a la deriva que se hunde un poco cada día. Barco a la deriva que no puede ver el faro. Siguen brotando las más bellas flores, porque no puedes cortar los hilos de la espiral que van metiéndote vidrio en las venas. No, ya no te voy a abandonar. Saldrás de aquí, mi cervatillo herido. No podré dormir mientras estés unida. Por favor no digas que estás bien. Que se hunde un poco cada día. Barco a la deriva que no quiere ver el faro, no. Barco a la deriva que se hunde un poco cada día. Barco a la deriva que no puede ver el faro. Marynarze mają gadane, nie wiem czy Państwo zauważyli, z marynarzami się spotykamy w pewnych odstępach, no on wypłynął w rejs i wraca po 4 miesiącach, więc możemy zapomnieć jaki był przed. Mają gadane wszyscy, nie wiem czy dlatego, że na tym swoim statku czy okręcie mają ograniczoną grupę rozmówców i potem jak wyjdzie na brzeg to się musi nagadać, no mają gadane, w tej piosence też miał gadane, do czegoż to on się nie porównywał, że nigdy jej nie zostawi, no te łoja kenar i tak dalej jej śpiewał i porównywał się do latarni morskiej, że popatrz na mnie, ja cię tu wysteruję, płyń na mnie, płyń dzieweczko, dryfujesz, tam się porozbijasz o skały tych innych dżentelmenów w twoim życiu. Popatrz na mnie, nie zbaczaj z kursu. No robił wszystko, nie wiemy czy mu wyszło, natomiast chciałbym powiedzieć Państwu, że obserwuję takie zjawisko, jak spotykam marynarzy na różnych wyspach karaibskich i tak dalej, że cała masa tych marynarzy to są, uwaga, paradoks, z głębi lądu i bardzo często górale. Czemu góral może zostać? Czy jemu się góry nie podobają, że na płaskie poszedł? Że może jest płaskie już? Od dzieciństwa się napatrzył na pochyłe różne, na krzywizny lądu. Ja mam do gór stosunek krytyczny, od razu powiem wszystkim góralom, no bo góry przesłaniają pejzaż. Góra zasłania, co tam jest z tyłu za nią. Nie można popatrzeć, bo stoi. Taki Giewon stanie, ja nie widzę tam Czechosłowacji za nim, nie widzę. A potem jak się rozpadła, to nawet nie wiedziałem, że jest Czechy i że Słowacja, bo mnie góra zasłaniała. No i to jest problem, który mam z górami. Być może górale mają podobne problemy i chcą wypłynąć na otwarte wody i sobie popatrzeć. Jest cała masa piosenek morskich, zaraz Państwu pokażę, 3 albo 4, w których słychać zaśpiew z wysokich Andów. Na przykład, że schodził ten góral z wysokich Andów, o, tu jest ładny wiatr, żeby ten sam wiatr przenieść na morze, to mógłbym żaglówką moją popłynąć morze i na koniec świata. No, przeróżne takie pieśni śpiewają górale, schodzą na brzeg, wchodzą na statki i górale są doskonałymi marynarzami. Czemu? Może dlatego, że samotność potrafią znosić lepiej niż człowiek z gęstszego terytorium niż góry, gęstszego w ludzi. czemu tylu górali jest na statkach i na całym świecie potem na brzegi schodzą. Co tam jest takiego w tych górach, co ich na morze ciągnie? Może to chodzi o to, że i w górach, i na morzu trzeba mieć orientację w gwiazdach i żeby się nie zgubić w terenie, szczególnie nocą, to trzeba się w gwiazdach orientować, w górach człowiek popatrzy, no i wie, w którą stronę ma maszerować, a może o wiatr. Chodzi wiatr w uszach i we włosach, w górach jest pełno wiatru i na morzu jest pełno wiatru, a może chodzi o to, że on tam, ten góral, sam i daleko wszędzie, no sam z tymi łowcami swoimi albo lamy wygonił gdzieś w góry i sam jest i wszędzie daleko i musi sięgać wzrokiem, że chałupeczkę zobaczyć, to musi wytężyć wzrok i gdyby chciał, żeby go usłyszeli, to musi przekrzyczeć wiatr, czyli musi wrzeszczeć falsetem i góralska muzyka nasza śpiewa na wysoko, nie? Falsetem. Może to o to chodzi. Może to są takie właśnie podobieństwa. I jak chce ruszyć w świat góral, to se rusza na morze i tam się czuje trochę u siebie, pomimo że jest całkiem inaczej. I mam dla Państwa piosenkę góralską. Zupełnie jest nasza. Mogłyby to nasze Janosiki z Zakopanego śpiewać, gdyby się nauczyły po hiszpańsku i gdyby się urodziły w Oaxace w Meksyku. Yo, ya me voy a morir. Desiertos, me voy de ejido y esa estrella marinera solo en pensar. Pojawiła się nawet gwiazda mórz, Estrella Marinera w tej pieśni góralskiej z Oaxaki. No i teraz co ma zrobić ze sobą ktoś taki jak ja, który chciałby statkami pływać po obszarach niezmierzonych, po morzu wielkim, a jednocześnie ma tę chorobę i nic jej nie leczy, chorobę morską, to nie, mogą mi Państwo nie przypominać teraz, że a, to wystarczy na 3 dni pojechać i przez 3 dni się choruje, albo przez tydzień, a potem już się człowiek wyleczy. I są takie przypadki ciężkie, które się nie wyleczą nigdy i mogą tylko umrzeć od tego, że się ich wyśle na tydzień, nie przechodzi ta choroba niektórym. Znalazłem sobie morze śródlądowe i słodkowodne, gdzie falowania nie ma, czyli Amazonia, gdzie tam jest przestwór oceanu, jest ogromny. Amazonka w ujściu ma 600 km szerokości, więc tam nie widać od brzegu do brzegu. Za Chiny nie widać. I plątanina tych wszystkich dróżek wodnych w Amazonii jest tak gęsta, że można sobie wyobrazić, że człowiek pływa po oceanach świata i to mi pasuje. Amazonas, Tierra nieskończona. I można tam się zagubić łatwo i trzeba wtedy gwiazdy znać albo trzeba mieć przewodnika i na mieliznę można wjechać i na bezludną wyspę też można uderzyć swoim statkiem, a w dodatku ta wyspa nie istniała jeszcze 2 miesiące temu, bo się zrobiła. Po prostu się zrobiła od piachu, rzeka skręciła. Można pięknie zabłądzić, zabłąkać się, można całe życie spędzić w Amazonii i jest jak na morzu. I statki... No może troszkę mniejsze, ale za to starodawne i drewniane i trzeszczące. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. nie zostałem marynarzem z powodu uszczerbku fizycznego takiego, że od kiwania mnie bierze i nie przestaje mnie brać nigdy do końca, aż mnie zabije. No więc nie zostałem, ale może mam w sobie marynarza, bo mam potrzebę horyzontu. Przestwór. Potrzebuję przestwór oglądać. To może być taki mickiewiczowski przestwór trawiastego oceanu i dlatego na prerii zamieszkałem. Przestwór mi jest potrzebny i horyzont ma być daleko, a nie przed nosem. Nie mógłbym być mrówką na Manhattanie i jednocześnie szczęśliwą mrówką na Manhattanie. Mam przyjaciół, którzy tam się spełniają, nigdy horyzontu nie oglądają. Oglądają windy tylko w górę i w dół i wąskie wąwozy ulic. Ja przestwór potrzebuję oglądać, więc jak na końcu mola stanę i widzę przestwór i horyzont daleko odsunięty na falującym morzu, to mi przyjemnie się robi. Przestwór nieograniczony. Teraz jak się jest tam daleko na tym przestworze, jak człowiek płynął, jest marynarzem i jest nie na lądzie, przybity do lądu razem ze swoją barką, tylko jest gdzieś daleko, to czego wygląda? No każda łódź potrzebuje lądu. Nie może bez przerwy kołysać się na wodzie. Każda łódź musi osiąść na twardym gruncie od czasu do czasu, przy brzegu, zacumować, przy jakiejś kei. Łódź bez lądu jest bez sensu, bez oparcia i bez celu. I o tym będzie właśnie pieśń następna, z zupełnie innej perspektywy zaśpiewana. Te wszystkie do tej pory były z perspektywy lądu śpiewane, a tamta jest z perspektywy morza, wygląda tej ziemi i nagle ktoś krzyczy: Esa es mi tierra. Tutaj akurat celem było tą ziemią, do której wracał marynarz czy marynara w tym przypadku, bo kobieta śpiewała, było Peru. Ponieważ w Trójmieście przebywam cały czas jeszcze, W związku z tym spotkałem sobie marynarza, wieczorem siadłem, po jarmarku dominikańskim przysiadłem sobie i patrzę, czy ktoś tutaj jest obcy kompletnie. Po czym poznać obcego? No ja mam łatwo, bo jak mnie nie poznaje, jak nie zwraca uwagi, jak nie łypie okiem na pana z telewizora, no to widzę, że obcy przyjezdny kompletnie mnie nie zna i takiego rozpoznałem gościa. A ubrany był tak dosyć normalnie, nieturystycznie, czyli marynarz, wyczułem go. No i przysiadłem się do niego, a potem postawiłem mu szklaneczkę. Mówię, co tak siedzisz? Mówi, a bo jeszcze tam jakieś kontenery rozładowują, macie ten jarmark tutaj, tak gęsto ludzi, to sobie poszedłem na bulwar i sobie siedzę. Ja mówię, no dobra, a teraz mi odpowiedz, kochaneczku, bo chcę zrobić audycję do radia o morzu i o pływaniu i chcę zrobić na łodzi, na wodzie i na lądzie opowieść. Powiedz mi, czym jest morze dla ciebie, marynarzu? Czy morze jest ucieczką, czy celem? Azylem, przyjacielem, czy może ma być jakimś twoim zatraceniem, zapomnieniem? Czemu zostałeś marynarzem? Pytam. A on mi odpowiedział: nie wiem. I poszedł się zastanawiać. Autopromocja. Gdy nas zabraknie, zaleje nas czerwony rubel w skórzanym płaszczu i z rewolwerem na gant. Scena teatralna Trójki z archiwum Polskiego Radia. Słuchowisko nagrodzone w konkursie Programu Pierwszego i Teatru Polskiego Radia z okazji stulecia Bitwy Warszawskiej 1920. Michał Andruk. Dziennik wojenny. Panowie, przysłała mnie tutaj moja redakcja Gońca Poznańskiego. Bardzo zależy mi na rzetelnych informacjach i wieściach prosto z pola walki. A jeszcze bardziej ciekawiłaby mnie lektura pańskiego dziennika. Jutro po 20:00. Polecamy. Wieczorem przyślę po pana swojego człowieka. Proszę się przygotować. Spędzimy trochę czasu w siodle. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a co się dzieje na mega okazjach w Media Expert? Ceny, ceny w dół. O, no to, to super. Barbara, idziemy. Media Expert jest cool. Teraz